Amerika. Şeytan emezsin kriş, ümmeta İslam ila. Düşmün emezsin kriş. Rejimini Kur'an idi, rejimini insan idi. Dirijine hıyna fakir, zulmü rezan idi. Heccani devretti, fitnalı her dertti. Heccani devretti, fitnalı her dertti. Milleti Kur'an Rabbim, bir hozi insan Rabbim. Bir hember rejma küfre, düşmünü emri kabil. Milleti Kur'an Rabbim, bir hozi insan Rabbim. Bir hember zulma küfre, düşmünü emri kabil. Amerika, Amerika, şeytanı mezgün tüyüş. Ümmet-i İslam'ı da düşmünü mezgün Amerika, şeytanı mezun tüyüş. Ümmet-i İslam'a düşmünü mezun tüyüş. Amerika, Amerika, şeytanı mezun tüyüş. Ümmet-i İslam'a düşmünü mezun tüyüş.